40 चलेगा। इसमें अनरस नाड़ी में अलग अलग रूप होता है। धातु नाम गुण प्रधानत्व, वात पित्त कफ के गुण प्रधान के कारण रूप भिन्न भिन्न होता है। तत्र वैद्य शास्त्रम प्रमाणयति, आयुर्वेद शास्त्र प्रमाण इत्येवमादि बहुधा परिणामं प्रचक्षते। चिकित्सा शास्त्र तत्वज्ञा जगधस्यान्नस्य नाडिगम चिकित्सा शास्त्र तत्वज्ञः जगदस्य अन्नस्य नाडिगम परिणामं बहुधा इत्येवमादि प्रचक्षते। इति एवमादि इस प्रकार पूर्व में कहा था, जैसे शुक्लम स्यात् कफ भूयस्ते वात पित्त समागमात् इत्यादि कहा था। इत्येवमादि बहुधा परिणाम जगदस्य अन्नस्य भूतस्य अन्नस्य नाडिगम परिणाम, नाडी में स्थित अनेक प्रकार परिणाम होता है, ऐसा चिकित्सा शास्त्र तत्वज्ञ कहते हैं। आदिपद न वातादि मान्दे नीलादि रूप मान्द्यम अनर्ष विवक्षते। वातादि वात पित्त कफ में मान्द्य कम होगा तो नीलादि कम होगा, अधिक हो तो अधिक होगा। सर्वस्य अनुक्त नाड़ी तद्गत अनर्ष रूप भेद, जो कहा गया नाड़ी तदगत जो अन्नरस रूप का भेद है, अन्नरस में रूप है, उसके भेद से अलग अलग सब नाड़ी रूप दिखता है। उत्तम ही तासा यथास्व तुरीयांश विभागे न यथास्व, एक को जैसे उत्तम मध्यम घन अधम कर तीन होता है, क्यों चार विभाग करेंगे, जैसे अनुमहत हर्ष दीर्घ चार विभाग हुआ, ऐसे कोई बहुत अधिक है थोड़ा कम है थोड़ा मध्यम है भी थोड़ा अधिक नहीं होना करके बात अभी तक कफ में सब में चार चार विभाग हो जाएगा, चतुर्थांश विभाग है ना, तो यहाँ से विभाग है ना। पंच सप्तति अधिक शतम अनिल रक्तम भवती, अनिल नीर ह्रस्व है ना, हाँ पाठभेद हाँ बात बात उसका तो बात तो है बात। पंचसप्तति अधिक शतम, पंचसप्तति अधिक शतम 175 अनिल रक्तम भवती, इसे अलग प्रकार रक्त होता है। ऐसे वे विभाग पित्त श्लेष्मा शुद्ध रक्त से भी, पित्त श्लेष्मा शुद्ध पित्त में श्लेष्मा में शुद्ध रक्त में सब ऐसे ऐसे विभाग सब अलग अलग न्यूनाधिक होकर के यथा स्थिता एव देहम अनुगृह्णन्ति दोषा, दोषा नहीं दोषा प्रथम बहुवचन दोषा, दोषा चाहिए व्यत्ययेन तु पीड़यन्ति दोषा, यथा स्थिता एव देहम अनुगृह्णन्ति व्यत्ययेन तु पीड़यन्ति, वात पित्त कफादि जो धातु है ये सब दोषते है। यथा स्थिता एव देह को धातु जितने रहना चाहिए समान रह करके देह का अनुग्रह को ग्राहक होते हैं, देह के लिए आवश्यक है। अरे व्यत्यय न यदि उसमें विषम हो गया वैषम है न, देहम पीड़यंती देहम अनुगृहंती देहम पीड़यंती दोष दोषा दोषा व्यत्यय न व्यत्यय न दोषा पीड़यंती। अब आते पीते हुए यथास्थित है तो देह का अनुग्रह का, अरे वैपरीत होता दोष होकर के पीड़यंती, तो दोष शब्द पीड़यंती के लिए करता हो जाएगा। बात पित्त कप ये सब यथास्थित ही देह का अनुग्रहण करिए। तत्र श्यामा अरुणा प्रतिस्पंदिन्य सूक्ष्म क्षण न पूर्व रिक्ता, यहाँ पूर्व रिक्त है पूर्व रक्त रिक्त वात रक्तम वहंती पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण रिक्त हाँ। श्यामा अरुणा, श्याम और अरुण दोनों वन परस्पर प्रतिस्पंदी विरोधी सूक्ष्म क्षण न पुण्य रित वात ऋतम बहती, पुण्य ऋतम तो खाली वात रित वात वायु के बिना, पुण्य वात रित वात को एक क्षण में वहन कर लेते हैं। नील पीता आशिता स्पर्शोष्णः क्षिप्रश्राविण्यः पितरतम बहती, नीलपीत असित, नीलपीत असित सफेद, स्पर्श उष्णः, स्पर्श उष्ण रत को क्षिप्रश्राविण्य, क्षिप्रश्राविण्य पितरतम बहती, ये नाड़ी से वो अलग रूप वाले गर्म होकर स्पर्श से उष्ण होने वाले शीघ्र बहने वाले क्षिप्रश्राविण्य नाड़ी पितरतम बहती, क्षिप्रश्राविण्य नाड़ी गौर्य स्निग्धा स्थिरा शीता कंडुमत्य कपरतम बहती, गौरी से गौरी हो, स्निग्ध है, स्थिर है, शीत है, कोई कभी गर्म लेता है कभी ठंडा लेते, ये शीत ठंडे होते, कंडुमत्य कंडुमती खुजलाहट करने वाले कपरतम बहती, ऐसे वह नरसा अलग अलग धातु के कारण ऐसे होकर के कोई शीत कोई गर्म कोई स्थिर कोई कंडू वाले ऐसे लवण संसर्गे, लवण एक बहुत अधिक है इसमें लक्षण पाठभेद नहीं, इसमें लवण संसर्गे लक्षण संसर्गे सन्निपात रक्तम क्या पढ़ा गया लक्षण संसर्गे, अच्छा लक्षण संसर्गे सन्निपात रक्तम, लक्षण संसर्गे सन्निपात रक्तम इसमें तो लवण संसर्ग कैसे पता चले इसमें, अच्छा हाँ देख इसमें है महाराज ने कुछ क्या नहीं देखा ऐसे लक्षण संसर्ग, लक्षण संसर्ग सन्निपात रत्न बहती लक्षण के संसर्ग, अलक्षण कहते सन्निपाती के लक्षण, सन्निपाती के लक्षण लक्ष्यता नहीं लक्षण सन्निपात का जो रोग है उसे लक्षण संबंध होगा तो सन्निपात रत्न बहुत ही नाड़ी में लक्षण का संसर्ग हो, लक्षण बात भी तक बहुत अधिक कहते हैं अधिक भूयस्थ का संसर्ग हुआ नाड़ी में तो वो होने से क्योंकि अन्न रस है उसे बात भी तक अधिक का संसर्ग होगा सन्निपात रत्न बहुत ही लक्षण ही होगा रोग का सन्निपात का लक्षण, लक्षण कहें तो आयुर्वेद शास्त्र में सबका रोग का लक्षण होता है। समाग्रंथा सिरा इकट्ठी है सो करके रोहिणी रक्त वृह शुद्ध रक्तम बहति सुश्रुतो प्याह अरुण शिरा वातवह नीला पित्तवह शिरा अश्रुवह तो रोहिणी रोहिणी शिरा अश्रु लाल रक्त गौरी श्लेष्म बहा श्लेष कर लेने वाले सफेद दिखता है नीलपिता अशीत सदस्य श्वेत के काला के दोनों के लिए आता है इसे शुक्ल शुक्ल लेना पड़ेगा क्योंकि नील शब्द आ गया काले के लिए इसे नीले के नीले का अलग वर्ण है किंतु इसमें कृष्ण को नील कह देते हैं सीता सीतायो सरितयो गंगा यमुना के जो संगम है ना एक हाँ दोनों का मिलन अनंता रश्मय तस्य दीपवत व्यवस्थित हृदि सीता सीता कंडु नीला कपिला नील लोहिता अनंता रश्मय रश्मि दीपवत व्यवस्थित हृदय में दीप के समान बहुत रश्मि है सीता सीता कौंडु नीला कपिला पीत लोहिता अलग अलग है सफेद किनारा कौंडु नीला कपिला पीत लोहिता अर्थ इत्यादि वाक्य तात्पर्य में मंत्र में श्रुति वाक्य में अथ अत्र एनम घ्रंतीव जिनंतीव हतीव विषायति ये है गर्त में पतति श्रुति वाक्य था अथ अथैतस्मिन्नन्नरस परिणामे यथोदिते प्रत्यग मोहस्य यत् कार्य मधुना तत्प्रपंच्यते एतस्मिन् अनर्ष परिणाम यथोदिते एतस्मिन् अनर्ष परिणामे प्रत्यय मोहस्य यत् कार्यं तत् अधुना प्रपंचते अज्ञान का कार्य निमित्ते सप्तमी परिणाम निमित्ते अच्छा एतस्मिन् परिणाम निमित्ते परिणाम के लिए जो अज्ञान का कार्य स्वप्न परिणाम के लिए तस्मिन् अनर्ष परिणामे यथोदिते प्रत्यमशतकारमित्ते सप्तमी यथोदिते परिणामे प्रत्यमशत तो सप्तमी निमित्त कौन से परिणाम के निमित्त हाँ परिणाम के लिए अविद्या का कार्य हाँ हाँ परिणाम के लिए परिणाम के कारण नहीं परिणाम के निमित्त परिणाम के लिए परिणाम के लिए प्रथम से कार्य परिणाम के लिए कार्य अनर्ष परिणाम के लिए अनर्ष परिणाम होने पर सपना सपने न अविद्या कार्यम अस्ति न तत्र अथा इत्यादि श्रुते है कथन तत् प्रपंच वाक्य अविद्या कार्य तो ही नहीं स्वप्न में न तत्र अथा इत्यादि तो कथन तत् प्रपंच वाक्य प्रत्यमहस्य यत् कार्यम अधुना प्रपंच कार्य इत्याह जगदिति जगदात्मने निर्माय साधिभूताधिदैवतम् शुक्लाद्याकृतिनाडिस्थ महात्मा पश्यत्य विद्यया आत्मनि जगत निर्माय जगत साधिभूताधिदैवतम् जगत निर्माय शुक्लादि आकृति नाडीस्थम आत्मा अविद्या पश्यति आत्मा अविद्या पश्यति शुक्लादि आकृति शुक्लादि आकृति नाडीस्थम जगत साधिभूतादि देवम जगत अविद्या पश्यति जगत कहाँ बनाते नाडीस्थम जगत आत्मनि साधिभूतादि देवतम जगत निर्माय शुक्लादि नाडीस्थम जगत आत्मा अविद्या पश्यति अविद्या नानाविधम वासनामयम जग निर्माय आत्मा पूर्वत नाडीगतत्वादेव पश्यति हम वासनामय जगत नाडीस्थम नाडीस्थम तो नाडीस्थम तो है आत्मा का तो विशेषण नहीं होगा जगत का विशेषण है नाडीगत पश्यति अथ यो अन्याम इत्यादि आरभ्य अविद्या कार्य प्रपंचितम तत्किम उत्तर वाक्यन तो उत्तर वाक्यन किम तत्र अविद्याया इति अविद्याया पराकाष्ठा तेदानीम् उच्यते स्फुटम् तत्कार्य तारतम्येन सा विद्या विद्यते यतः अथ इदानीम् अविद्याया पराकाष्ठा तत्कार्य कार्य तारतम्येन स्फुटम् उच्यते यतः सा अविद्या विद्यते यत नहीं अथ इदानी अविद्याया पराकाष्ठा स्फुटम् उच्यते यतः तत्कार्य तारतम्येन सा अविद्या विद्यते अविद्या भिन्न कार्य तारतम्येन वस्तुतः नहीं जागृत हेतु अविद्या विभूति तत्र उक्ता जागृत हेतु अविद्या विभूति अविद्या कार्य अत्र स्वप्न हेतु तस्य बन्यते कार्य स्वप्न का हेतु कार्य अविद्या कार्य कहते एक अविद्या उपगछता कथम तद्भेद अभ्युपगमे तथा कार्य तारतम्यन अविद्या भेद अत तद्भेद उपगत अविरुद्धा कार्य के भेद से अविद्या भेद एक ही स्वयुत्या तो स्वाभाविकम अविद्या भेद माऊ स्थान प्रत्याह कोई कहते भेद लिंग आदि वाचस्पति कहते नाना ज्ञान नाना विद्या लिंगादि कार्य भेदे न साविद्या भिद्यते सदा स्वतस्त्व विद्या भेदोत्र मनागपि न विद्यते लिंगादि सूक्ष्म शरीर और कार्य भेद से अविद्या सदा विद्यते स्वतः अत्र अविद्या भेद मनागपि न विद्यते अत्र इति आत्मा आत्मनि नहीं स्वतो अविद्या भेद मानाभावात् न च प्रत्यात्म तद्भेद अनुभूयते अलग अलग भेद है अविद्या के भेद तद्भेद से वसीदे प्रत्यात्मा भेद सिद्ध हो तो अविद्या भेद सिद्ध होगा तद्भेद से आत्मा भेद से वसीदे न च माया भेदी बहुक्तिया तत्सिद्धि अविद्या भेद कार्य भेद लब्ध तद्भेद अनुवादित कार्य भेद से आरोपित हुआ अविद्या भेद उसका अनुवाद करती श्रुति अन्यथा मायांत प्रकृति में तो एक वचन विरुद्ध होता है न जो व्यक्ति के संभवती जाते कम तदर्थ जो मायांत प्रकृति में विद्या था पूर्व पश्चिम जानने के मानने वाले क्या कहेंगे जातीय एक वचन हुआ तो व्यक्ति एक जिद्दी हो सकता है जातीय के मानना क्या जरूरत है एतने यावंती ज्ञानान इत्यादि व्याख्यातान यावंती ज्ञानान तावत ज्ञानान ये भी निरस्त हुआ अविद्योत्थ लिंग से जगत रूपेण अवस्थिति बदन नहीं जगत स्थिति बदन बदन हाँ आदो नाना कार्य उपलम्ब युगित्व न कार्य उपलम्ब उपयुगित्व न तस्य भूयो भावनाश्रयित अविद्या उत्थ लिंग से जगत रूपेण अवस्थिति बदन जगत रूप से रहता है लिंग आदो नाना कार्य उपलम्ब उपयुगित न नाना कार्य उपलम्ब होता उसके उपयुक्त तस्य लिंग से भूयो भावना आश्रयित महा लिंग में भावना का आश्रय भावना के अनुसार जगत रूप भिन्न बनता है तदिति तल्लिंगम वासना नीडम सूक्ष्म सच्च स्वभावकम नाडीगतरस उपाधि संसर्गात् स्फटिकादिवत् वासना नीडम सत्लिंगम वासना काश्रय सूक्ष्म है स्वच्छ स्वभावकम सूक्ष्म शरीर नाड़ीगत रसोपाधि संसर्गात स्फटिकादिवत अलग अलग रूप दिखता है नाड़ीगत रसोपाधि संसर्गात स्फटिका स्वच्छ है किंतु तो उसके कारण स्वच्छ स्वभाव के सूक्ष्म किंतु वासना से तरल रूप दिखता है जैसे स्फटिका आदि दिखते ही से नाड़ीगत रसोपाधि संसर्गात अलग अलग रूप दिखता है पैंतालीस तस्य घटाधिवत अग्रे हितुमा सूक्ष्म है वासना के लिए लिंगम सूक्ष्म से वासना आधारत्व निमित्त महा स्वच्छ स्वच्छ स्वभाव के सूक्ष्म शरीर ननु नाड़ी नाम एवं नाना रस पूर्णाना तत् नील पितादि वासनाधर तो उचित वासना के आधार नाड़ी होनी चाहिए न तो लिंग से आशंका नाड़ीगत रस उपाधि संसर्गात नाड़ीगत रस स्वरूप उपाधि संसर्गात वो नाड़ी में ये ऐसे दिखता है स्वाच्य दृष्टान्त स्फटिकादिवत यदि तस् अनेक वर्ण भाग तेवा हेतु में आ वो अनेक भाग क्यों होता है नाड़ीगत रस उपाधि संसर्गात सूक्ष्म अनेक रूप दिखता है उत्तरपम लिंगम अनुद्य तत्र साक्षी प्रत्यक्ष प्रमाण इति धर्मादि धर्मादि प्रेरको उद्भूत रथस्त्री हस्तिलक्षण नानाकृतिरसा अध्यात्म ह्यात्मनो लुप्तचक्षुष प्रथते पुरतो विद्या मात्रतत्त्वं विनश्वरम् पुरतः अविद्या मात्र तत्त्वं विनश्वरं प्रतते अविद्या मात्र तत्त्वं विनश्वरं इसलिए यहाँ प्रथम श्लोक में धर्मादि प्रेरक उद्भूत रथस्त्री हस्तिलक्षण नानाकृति रसादि आत्म रसवय दीर्घ है इसमें दीर्घता है क्या सनंद आपके पुस्तक में दीर्घ नहीं हर्ष है ठीक है हाँ इसमें कुछ दीर्घ नहीं वो ठीक है। अच्छा शायद दीर्घ में किया होगा कटा हुआ जैसे हटा हुआ रस तो ठीक है नाना रसादि आत्मा अविद्या मात्र तत्त्वम नाना पाठ भी उसमें है दीर्घ पाठ है अच्छा तो रस वाला ठीक है। हाँ किस पुत्र देख करके शायद दीर्घ किया हो फिर काटा जागृत भोगात भोगद अदृष्टादिजन्य रथादि नानाकार उपेतम असितादि पाकोत्थर असितादि पाकोत्थरस सहकृतम जागृत भोगद अदृष्टादिजन्य जागृत भोग पद अदृष्ट है बाकी वासनाजन्य रथादि नानाकार उपेतम नानाकार अशितादि पाक उत्तरस सहकृतम अशितादि जो भुक्त अशितांत भुक्त खाया हुआ रन पाक उत्थ उसका पाक होकर के रस सहकृतम ये भी सहकारी कारण तामादि आत्मकम लिंगम कामादि के आश्रमण से कामादि आत्मलिंगम आत्मन विषयत्व भाति विषयत्व जगत तस् जड़वाद अस्थि साक्षी अपेक्षा दिवक्त ही शब्द ये आत्मन अलुप्त चक्षुष ये अच्छा हाँ नानाकृति रसादि आत्मा ही आत्मन अलुप्त आत्मन अलुप्त चक्षुष ये भान होता है ये आत्म अलुप्त चक्षुष आत्मन है ये सब भान होता है अविद्या मात्र तत्व जगत स्वप्न में तस्य प्रकाशांतर पीछे बारे थे अलुप्त चक्षुष आत्मा के अन्य दूसरे प्रकाश नहीं लिंग से वस्तुतम परिहरते अविद्या मात्र तत्व लिंगम तथा हेतु विनश्वरम विनाशीवन से कल्पित है अथ इत्यादि तात्पर्यार्थम प्रतिज्ञाय पूर्वश्रुति में लिंग से जागृत रूपेण अवस्थानम फिर जागृत रूप से रहता है अविद्या कार्य मुक्त जागृत अवस्था में तदनुज सपने तत्प्रपंच हेतु वाक्यम पहले जागृत अवस्था अभी स्वप्न कहेंगे जागृत वासना रूप कारण वाक्यम उत्तम तात्पर्य निगमित एवं एवं तावद्यैक नीडानामुदितो विधिः भावनानां विनिष्पत्तौ बोधे स्वप्ने त भण्यते एवं तावत् अविद्येक नीडाना भावनाना विनिष्पतो बोधे विधि उक्त अथवा सपने भण्यते सपन अवस्था में कैसे भावना नाड़ी में स्थित भावना में कैसे नष्टपति होती है जगत स्वप्न रूप से। अथ यत्रेनम इत्यादि अक्षर ग्रंथी विनती व्याकृत अथ इति अथ यत्रात्म मोहोत्तम ग्रंथि वैनमिति क्षण जिनती वैनमिति च मृषैवमभिमन्यते। अतः यत्र आत्ममोहत्वम अज्ञान के कारण ग्रंथि वैनम इति क्षणम यदि ज्ञान होता है ग्रंथि व कोई मारते जैसे जिनते व वशीभूत कर देते हैं इति च मृष एवं ऐसा अभिमान करता है। जागृत अनंतरम स्वप्न उच्यते इति अतः अतः करिए यस्मिन काले केचिद आगत्य एनम आघ्नति व असमतात ग्रंथि व ज्ञानमेव जायते ज्ञान जैसे रहता है स स्वप्न इव शब्दार्थ ज्ञान से आभासत्व स्पर्शयति जानती वो आत्ममोहत्वम केचिद उपेत्य माम एवं वसी कुर्वन्ती इति जिनन्ति कार्थ इति च धीरिव यत्र भवति स स्वप्न इत्यादि जिनन्ति वो तत्रापि इव शब्दार्थ मिथ्या स्वप्ने भी जागर अवस्थायमेव हंत्रादि भाति जिस हंत्रादि भान कुतोहनन आदि धीर्मिषा इति आशंक्य नास्ति नास्त्यत्र हंताजेता वा किन्तु ज्ञानोत्थमेव तत् वासनाविष्ट विज्ञानो हननाद्यभिमन्यते। अत्र हंता जेता व नास्ति किंतु अज्ञानोत्थम तत् हननादि वासनाविष्ट विज्ञान हननादि अभिमन्यते ऐसे मान करते वासनाविष्ट वासनाविष्टम विज्ञान ऐसे कथम तरी तत् सत्यत्वधि किंतु अज्ञानोत्थ हननादि अभिमान से अति दृढ़त्वात् मेव मिथ्या ये वासना अविष्ट विज्ञान हननादि अभिमन्यते। विज्ञानम विज्ञानम वासनाविष्ट विज्ञान विज्ञान मनो है वासनाविष्टम विज्ञान मनो यस्य जीवस्य हाँ वासनाविष्ट होने के कारण बाहर है ही नहीं नाड़ी सही है हाँ वो तो है जागृत में है का तो वहाँ जागृत में है का ये अभिमान का वहाँ भी अभिमान है तो वहाँ केवल एक व्यावहारिक प्रातिभाषिक व्यावहारिक सत्य तो है करके स्वप्न में तो विचार आया हाँ यहाँ श्रुति में स्वप्न अवस्था में मिथ्या सिद्ध करते हैं मिथ्या मिथ्या और स्वप्न मिथ्या तो सिद्ध करने का तो दृष्टांत है जागृत में मिथ्या है और जागृत में सत्य माना जाता उसको लेकर के अभी उसके सामान्य रूप से कह दिया। यहाँ स्वप्न को श्रुति में भी स्वप्न को ही मिथ्या बताया न तत्र तारथ प्रसन्न अनन्यागत होती तो अनन्यागत होकर क्या वो है ही नहीं स्वप्न मिथ्या देख करके फिर जागृत में मिथ्या सिद्ध करते दृष्टांत श्रुति में भी स्वप्न दृष्टांत देकर के जागृत में सिद्ध करने के लिए और जागृत में सत्य तो प्रसिद्ध है तो स्वप्न जैसे मिथ्या जागृत वैसे मिथ्या सिद्ध होगा। हाँ वो तो उसको सिद्ध बताने के लिए पहले उसको देख करके उसके अनुसार कहा जाएगा जैसे दिखता है उसको ले करके कहा नहीं तो वस्तुतः दृष्टि है वर्ग ही नहीं सृष्टि में तात्पर्य नहीं तो व्यवहारिक सृष्टि को देखा करके वो कहीं ब्रह्म स्थान में आकाश आदि उत्पत्ति कहेगी किंतु वस्तुतः एक जीव बाद और दृष्टि सृष्टि है ये प्रतिभाषिक है तो ये व्यवहार को लेकर स्वप्न को मिथ्या तो सिद्ध करके जागृत मिथ्या तो सिद्ध करने से दोनों एक हो गया। हस्तीव इत्यादि अर्थमा अधर्म आदि अधर्म आदि प्रकर्षोत्तम गर्तादि पतनादिकम प्रतिचो दर्शनम स्वप्ने मूढ़से होपजायते मिथ्यात्व कारणं प्राह यदेवेति श्रुतिः स्वयं। अधर्म आदि प्रकर्ष होने से अधर्म वासना आदि निमित्त गर्त आदि पतनादिकम प्रतिच स्वप्ने दर्शन होते मूढ़ से उपजायते भ्रांत से। श्रुति स्वयं मिथ्यात्व कारण में यदेव जागृत देखे थे वही स्वप्न देखता है अलग कुछ ही नहीं। आदिपदेन अविद्या प्रकर्ष अधर्म अविद्या प्रकर्ष गर्तादि इत्यादि शब्देन अग्नि प्रवेश आदि पतनादिकमिति च धावनादि गृहते सर्वंच इदम अर्थाकाराभासम दर्शनाभासम इत्याह ज्ञान अर्थाकाराभास दर्शनाभास दर्शन होते दृष्टियाभास दृष्टि भी ही अर्थाकाराभास सृष्टि कुछ है ही नहीं। प्रतिचयति प्रतीच दर्शन हम सपने मूढ़ से यद्यपि इत्यादि वाक्य तात्पर्य में श्रुति वाक्य मिथ्यात्व कारण सपने मिथ्यात्व बुभूषित हेतु श्रुति स्वयं भक्ति मिथ्यात्व के कारण अतो न अस्माभि तन मिथ्यात्व साध्यम सपने मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए तात्पर्य मुता पदानि व्याजस्ते जागृति थी जागृत विषय एवायम यदैच्छिष्ट पुराप्यसत तदत्र सपने संभाव्यम मन्यते विद्यैव स ना विद्या नापि तत्कार्यम यस्मादात्मसमीक्षणे अत्र सपने जागृत विषय वयम यद पुराप्य असत ऐच्छिष्य पहले देखा था जागृत काल में हुई सपने दिखता है यतः यतः नहीं यस्माद आगे अविद्याव स असंभाव्य मन्यते यस्मात् न अविद्या नापि तत्कार्यम आत्मसमीक्षण विद्यते आत्मसमीक्षण अविद्या तत्कार्य कुछ ही नहीं इसे जो देखता है सपने असंभाव्यम अविद्या मन्यते तो जागृत विषय ही सपने में पहले देखा था अभी देखता है अतः सपने में ही नहीं पदार्थ यद रथादि जागृत अवस्था में पुरुष दृष्टवान तत्रापि मिथ्ये मिथ्येव वस्तुनाद्वैतादेव वो भी मिथ्या है तदेव वासनामयम स्वप्ने असंभावितमपि साविद्या संभावित मन्यते। दोनों में तो बराबर हुआ मिथ्या है किंतु व्यवहार काल में वासना होकर के सपने में उसका कारण बताया सपने की वासना से व्यवहार में इतना थोड़ा व्यावहारिक में थोड़ा अधिक सत्य तो है उसे उत्तर होता है और वासना जागृत वासना भी पूरा पूरा दर्शन से वासना है तो सपना दर्शन क्यों वासना जागृत जन्य दर्शन जागृत वासना जन्य बताया न अविद्या तद अविद्यत्वात् स्वप्न मिथ्या अविद्या जागरे स्वप्न च हत्यादेर अविद्या बिना असंभावितत्व मुक्तम संभावेति न अविद्या अविद्या कार्य भी नहीं है। आत्मन सम्यक ईक्षण वाक्य सकार ज्ञान से अत्यंत ध्वस्त तद संभावना आत्मन आत्मसमीक्षण सति आत्मन समीक्षण समय क्षण साक्षात्कार अज्ञान कार्य कुछ नहीं अवस्थर आविद्यम भय मिति उत्तरते विद्वत प्रसिद्धि महा भय आविद्य भयंतु भयंतु एकांत तो विद्या कार्य माहुर्विपश्चित यतो विज्ञात तत्वानां भेते नास्ति कुतश्चन एकांतत अविद्या कार्यम विपर्षित यतो एकांतत भयम अविद्या कार्यम यतो विपर्षित न विहेति कुतश्चन विज्ञात तत्वाना भीतनाति कुतश्चन भयं तो एकांत तो अविद्या कार्यम आओ हाँ विपश्चित आओ हाँ अविद्या कार्यम आओ या तो श्रुति कहती विज्ञात तत्व भीति नाति कुतश्चन त्रेपन तत्रेव अन्य व्यतिरेक महा यथा विज्ञात तत्व आत्मानम अजानतामेव भीतिर न तो जानताम हेतु अभाव अतो असो अविद्या कृता तद यदेव जागृत भयमिति विशेषणात् भयस्य अविद्यत्वे भी स्वप्ने कर्तृत्वादे न तथा तो भय तो अविद्य हो गया किंतु कर्तृत्वादि तो नहीं यथार्थ होना चाहिए आशंक्य वाक्य से विवक्षित एतदिति एतदुक्तं भवत्यत्र पूर्वपात्तस्य कर्मणः फलं प्रबोधयद्भुक्तं तच्छेषो भावनोच्यते अत्र एतदुक्तं भवति पूर्वपात्तस्य कर्मणः यत् फलं प्रबोधयद्भुक्तं तत्शेष भावना जो कर्म फल भोग किया था उसका शेष भावना संस्कार जागृत भोगदम यदर्जितम कर्म तस्य यत् फलम तत्र भूतम तस्य लेशो वासना साच स्वप्ने व्यज्यत जागृत भोगदस्य कर्मण तदा भुक्तत्वाद तद वासनानां च स्वप्न भोगेन अवसन्नत्वाद उत्थानम उत्थितस्य अनुष्ठानं च न स्यात् हेतुभावति त्यः जागृत भोग कर्म भुक्त हो गया वासना जो था वासना च स्वप्न भोगेन अवसन समाप्त हो गया उत्थानम उत्थितस्य अनुष्ठानं च फिर उठेगा क्यों उठ करके कुछ कर्म क्यों करेगा न स्यात् हेतुभावत इति आशंका यदि इति यदि नामावसिता अर्था फलं दत्तेह भावना पुंभोग समये कर्म प्रवृत्तेषा पुनर्नवम् यह भावना यदि नाम अवसितार्था यह फलम दत्वा पुंभोग समय सा पुनर्नवम कर्म परिमिते ये भावना तो अवसितार्था अवसित अर्थ ऐसे सिद्ध हो गया अर्थ प्रयोजन फल दे दिया यह फलम दत्वा अवसितार्थ हो गया किंतु पुंभोग समय सा पुनर् सा भावना पुनर्नवम कर्म प्रवृत्ति नव नव कर्म विभोग समय पर नया कर्म हो जाता है जागृत अवस्था में यद्यपि सपने पुंस भोग काले जागृत वासना व्यक्ता फलन तत्व समाप्त हो जाती तथापि पुनर्जागरे अपरा वासना नूतन कर्म कारयति नूतन कर्म कब होता है जागरे नहीं सत्याम अविद्यायाम उत्थान अनुपपति अविद्या है तो उत्थान अनुपपति न वासनानांच कासांचित स्वप्न भोग तत्व सारे वासना से भोग हो गया सपने नहीं कुछ वासना से भोग हुए कुछ वासना रही अन्यासाम जागृत कर्म हेतु था अन्य कुछ वासना जागृत कर्म के हेतु इति उत्थानम उत्थित अनुसार सिद्धि जागर सपने च कर्म उत्पत्तो तद भोगे च नाना वासना प्रयोजिका इति उत्तम निगमयति कर्म उत्पत्तो फलभोग के लिए नाना वासना कारण उत्पत्ति उत्पत्ति भोगयोरेवम् भावना कर्मणः सदा प्रयुत्री भावन इवा प्रयुत्री भावन इवा आत्मा कर्तृभोक्तृत्व मिषा एवं उत्पत्ति भोगेर भावना सदा कर्मण प्रयुक्ति उत्पत्ति भोगेर भावना सदा कर्मण प्रवृत्ति कर्मण भावना प्रवृत्ति एवं कर्मण उत्पत्ति प्रयोग सदा भावना प्रवृत्ति भावने व आत्मकर्तृभूतत्व इनका भी प्रवृत्ति आत्मकर्तृत्व भूतत्व मृषा भावना आत्मस्थ कर्तृत्व आदेर अभी कर्मादि द्वारा एवं सेव प्रयुज भावना प्रयोजिका प्रवृत्ति समाधान सा चे तत्र प्रवृत्ति प्रयोजिका भावनादि प्रयोजिका है अविद्याभिभव भंग तत्र मृषा मिथ्या उनसे वो अविद्या है अविद्या के कारण ही भावना प्रवृत्ति आत्मैव भावना अधिकरण मिति मतम अपाकृत महा वासना का अधिकरण आत्मा नहीं एवं एवं सति प्रबोधे यद भुक्तम प्राकर्मण फलम तस्यानुवासनाधिष्ठा भावनेत्यभिधीयते एवं सति यत् प्राकर्मण फलं भुक्तं प्रबोधे भुक्तं तस्य अनुवासना धीता वासना भावना इत्यभिधीयते कर्म पर भोग क्या था भोगो तो उसके कारण वासना भावना बुद्धि में अविद्या द्वारा भावनया कर्म प्रवृत्तौ कर्तृत्वादि सिद्धि रीति सिद्धे एवं सति यत् कर्मफल जागरभूतं तस्य भोग अनंतर भाविनी या वासना भावना क्या शांतगुणस्ता इति उच्यते न आत्मता वासना धीष्टा इति उक्तं दृष्टान्तेन साधयति आत्मा इति धीष्टा ही वासना आत्मचैतन्य बिम्बेन बिंबिता धीर्यता तथा कर्मोत्थफल बिंबेन बिंबितेयमति सदा यथा धीहि आत्मचैतन्य बिंबेन बिंबिता तथा यमति कर्मत फल बिंबेन बिंबिता सदा पहले आत्मचैतन्य बिंब का प्रतिबिंब यहाँ कर्मजन फल बिंबेन बिंबिता बुद्धि वासना है नहीं धी स्वसत्तायाम चैतन्य आवास में विचरति जे धी है तो चेदावास है तस्य साक्षी सापेक्षत्वाद बुद्धे तथेव सा सर्वदा फलवासना वासिता बुद्धि फलवासना से वासिता बुद्धि ओम।